Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'du fa'lamu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabı kitabullah ve efdalel hedi hedi şeyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr ve bis senedi sahihil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal seyyeci'u alâ ümmeti zemanun yefirrûne min ulemâihim fe yebdelîhimullâhu bi selâsi beliyyât يَنْفَعُ اللّٰهُ الْبَرَكَةَ مِنْ كَسْبِهِمْ يُسَلَّتُهُمُ اللّٰهُ اُمَرَاءَ الظَّالِم۪ينَ وَيَخْرُجُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ بِلَا اِيمَانٍ. Muhterem cemaati Müslümin! Ahmet Siyahattin Gümüşhanevi Hazretlerinin Ramuzul Ahadisi'ni okumaya devam ediyoruz. Derse başlamadan önce evvelen ve bizzat Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için cümle enbiyanın, evliyanın, asfiyanın, Peygamber Efendimizin ashabının, etbaının, cümle saadat ve meşayihimizin ve haseten eserin müellifi Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi hocamızın ve onun hocalarının, talebelerinin, yakınlarının ruhları için bu eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesinde emeği geçmiş olan ulemanın ve ruvatın ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemeye gelen siz kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhları için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif kıraat edip hediye eyleyelim. Geçen hafta sayfayı bitirmiştik. Bu 299. sayfa, yani 300. sayfaya geliyoruz. Sayfanın başında hocamız kendi el yazısıyla rahmetullahi aleyh bir hadis-i şerif yazmış ki eserin metninde yok. Ama madem o yazmış ben de size okuyuvereyim. Kurşun kalemle onun tarafından yazılmış olan yazıya göre şöyle buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Seyyeci'u ala ümmeti zemanın. Benim ümmetimin üzerine bir zaman gelecek. Yefirrûne min ulemâihim. Alimlerinden kaçacaklar. Yani bir zaman gelecek benim ümmetim, o alimleri seven, o ilmi seven, o ilmin peşinde koşan, ilmin kadrini, kıymetini bilen benim ümmetim, bir zaman gelecek, ulemasından kaçar hale düşecek. Kadrini, kıymetini bilmez, firar edecek. Firar eder hale gelecek. Ne olur? يَفَيَبْتَلِيهُمُ bi بِسَلَاتِ بَلِيَّاتِ. Bunun üzerine Allah-u Teala da onları üç bela ile müptela kılacak. Birincisi, يَرْفَعُ اللّٰهُ الْبَرَكَةَ مِنْ كَسْبِهِمْ. Kazançlarından Allah bereketini alacak. Kazanacaklar, 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin, o gidivermiş para. Gene muhtaç, gene oradan borç alıyor, gene oradan sıkıntı, gene burada sıkıntı, evde bet yok, bereket yok. Kesitlerinde bir bereket kalmayacak. İkincisi, يُسَلَّتُهُمُ اللّٰهُ اُمَرَاءَ الظَّالِم۪ينَ. Allah onlara zalim emirler musallat kılacak. يَخْرُجُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ بِلَا اِيمَانَ. Kabirlerinden imansız kalkacaklar. Allah cümlemizi hıfz eylesin. Çok çok kötü üç ceza. kesbinden, kazancından bereketin kalkması, zalimlerin ona musallat kılınması, kabrinden imansız kalkmak. Üç kötü şey. Hocamız niçin yazmış bunu? İlmin, ulemanın kadri kıymeti bilinsin diye. İlim ışıktır. İnsan karanlık yolda gideceği yolu bilmez. Işık olursa nereye basacağını bilir, ne tarafa gideceğini bilir, ayağa takılmadan selametle varacağı yere varır. İlim böyle, bir alet. Bu alet olmadı mı insan karanlıkta bazen kaş yapayım derken göz çıkartır, hayırlı bir şey yapayım derken günahlı bir iş yapar, efendim veyahut hayrı bulamaz bir türlü. Uğraşır, dilinir, hayrı bulamaz. Onun için bu hadis-i şeriften, buraya kurşun kalemle yazılmış bu hatıra hadis-i şeriften bize çıkan pay, hisse, ders, ilmin kadri kıymetini bilmek. Ulemanın kadri kıymetini bilmek, ilim, irfan sahibi insanların çevresine koşuşmak, onlarla dostluk, ahbaplık etmek, aile bağları kurmak, efendim gidip ziyaret etmek, konuşmak, görüşmek, onlarla haşır neşir olmak, İlim öğrenmek, cahil kalmamak, cahillikten yakayı kurtarmak. Şimdi 299. sayfanın hadislerini okumaya devam edeceğiz. Bu sayfanın da bütün hadisi şerifleri setekünün kelimesiyle başlıyor. Olacak diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi zamanı malum, zamanı saadettir. Asrı saadettir. Peygamber Efendimiz'in zamanı saadet asrıdır. Onun gibi asır dünya ne gördü ne görecek. Öyle bir zat-ı muhteremi ne gördü ne görecek. Mümkün değil. Seyyidül evvelin vel ahirin. Asrı da öyle bir mübarek asır. İlk önce sıkıntılar çekti ashab-ı kiram. Sıkıntılar neden çekilir? Dünya hayatı imtihan olduğu için çekilir. İnsan sıkıntı çeker, çeker. Ondan sonra ecir alır. Hastalanır. Ecir alır. Sabrettiği takdirde cezanın veyahut bu sıkıntının, bu efendim derdin, o hastalığın nereden geldiğini bilip bunu Mevlam böyle takdir eylemiş. Bu dünya hayatında her şey zaten iyi ile kötü birbirine karışıktır. Sabredeyim diye sabrederse ecir alır. Ecir almak için. Onun için eşeddül belaya alel enbiya. Mihnetlerin, meşakkatlerin, beliyelerin, sıkıntıların en çoğu, en kuvvetlisi, en büyüğü en kuvvetli kullara, peygamberlere gelir. Ondan sonra Allah'ın evliyaullahına gelir. Ondan sonra sırasıyla mertebe mertebe o yüksek kullara gelir. Onlar da sabrederler, sabrederler, sabrederler, dereceleri daha da yüksek olur. İnsanın derecesinin yükselmesinin birkaç sebebi var. Sebeplerden birisi sabır. Allah-u Teala Hazretlerinin takdirine tahammül etmek, sabretmek, feda ve ceza göstermemek, feryadı figan etmemek, yaka paça yırtmamak, isyan ve itiraz etmemektir. Çünkü kim yapıyor şu kainattaki işleri? Kim tanzim ediyor bu olayları? Bu hadiseler nereden oluyor? Faili hakiki kim? Allah-u Teala Hazretleri. Eğer Allah-u Teala Hazretlerinin izni, ruhsatı olmasa, takdir etmese mümkün mü birçok bir çöp yerinden kıpırdanabilir mi? Bir yaprak sallanabilir mi? Mümkün değil. O halde sabret. Allah-u Teala Hazretlerinden gelen şeye sabır ve tahammülle muamele eyle. Şimdi asrı saadetti, sıkıntı çektiler ama sonra rahata erdiler, elleri genişledi. Fakat ileriye ait Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bilgiler veriyor ümmetine. Neden? Şefkatinden dolayı. Ümmetim ileride şöyle olacak, şöyle yapın. Hani şefkatli bir baba, şefkatli bir anne evladını nasıl nasihatle böyle hayata hazırlamaya çalışırsa ümmetini de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz miraca çıkmış, ümmetimi isterim ya Rabbi, ümmetimi isterim ya Rabbi diye ümmetini unutmamış. Her yerde daima bizim için böyle hayır dua ve hayır niyet ile şey yapmış. Onun için Tevbe suresinin son ayeti kerimesinde methediyor Allah-u Teala Hazretleri. Ayeti kerimede methediyor Resulünü bize. وَكَدْ جَائِكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ Sizin aranızdan, sizin cinsinizden, içinizden Allah-u Teala Hazretleri size bir peygamber gönderdi. Size bir öyle bir peygamber geldi ki Azizun aleyhima anittüm. Size sıkıntı veren şeyler ona çok ağır gelir. Üzülür. Ümmetime bir hal gelmesin diye. Üzüntü, sıkıntı duyar. Şefkatle, şefkat kanatlarını böyle germiş. Üzerinize titrer sevgi ve şefkatle. Harisun aleyküm. Size karşı haristir. Nasıl bir böyle kurk civcivlerini korur kollarsa, nasıl bir anne yavrularını koruyup kollarsa, öyle size karşı haristir. Sizi sever ve kollamaya çalışır. Bil müminine raufur rahim. Müminlere karşı çok merhametli ve çok re'fetlidir. Mübalağa sigasıyla ve kendi esma-i hüsnasından iki sıfatı veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Allah Teala Hazretleri nedir? Rauf'tur. Allah-u Teala Hazretleri nasıldır? Rahim'dir. Esma-i Hüsnası var ya, Esma-i Hüsnasından iki ismi Taltifen, ne kadar büyük şeref, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için kullanıyor o ayet-i kerimede. Azizun aleyhi ma anittum harisun aleyküm bil müminine raufur rahim. Müminlere karşı fevkalade merhametli, şefkatli, fevkalade yumuşak kalpli, hassas bir peygamber geldi diye bildiriyor. Onun için Peygamber Efendimiz istikbale ait şeyleri bildirmiş. Ya insan istikbale ait şeyleri bilir mi? İstikbale ait şeyleri bazen sen bile biliyorsun. Ertesi gün olacak şeyi rüyanda göstermiyor mu bazen Allah? Sen bile biliyorsun. O Allah-u Teala Hazretlerinin en sevgili kulu. Seyyidül evveline vel ahirin. Allah-u Teala Hazretleri ona cenneti göstermiş, cehennemi göstermiş, miracı nasip etmiş, Cebrail aleyhisselamın bir adım daha öteye gitse yanacağı mahallelerden daha ötelere geçirmiş, Kabe Kavseyn'e erdirmiş, efendim cemali bak kemalini bir kemü keyf müşahede şerefiyle hayattayken tertip eylemiş. O zat-ı muhtereme Allah-u Teala Hazretleri gelmişin geleceğin esrarını açmaz mı? Neler söylüyor? Bakın neler söylüyor? Olacak vefatından sonra, ahirete irtihalinden sonra olacak neleri söylüyor. Setekûne aleyküm ümerâ'ı min bâdî. Benden sonra sizin başınızda ümerâ olacak, emirler olacak. Emir, Arapçada komutan manasına, yani kendisinde emir ve komuta bulunan bir insan topluluğunun başına geçip de onlara hükmeden kimse demek. Biz şimdi emir deyince asker anlarız ama vali de emirdir Arapçaya göre. Çünkü emir verme selahiyetine sahiptir. Kaymakam da öyledir. Asker de öyledir. Sizin başınıza böyle valiler vesaireler, idareciler gelecek diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Min ba'di, benden sonra. Ye'murûneküm bimâ lâ ta'rifûn. Size bazı şeyler emredecekler. Örfte olmayan, şer-i şerife uygun olmayan şeyler emredecekler. Ve ya'melune bima tunkirun. Ve münker olan şeyleri, şer-i şerifin kerih gördüğü, kötü gördüğü şeyleri işleyecekler, münkeratı işleyecekler. Feleyse ulaike aleyküm bi immetin. Onlar sizin aslında idarecileriniz değildir. Diğer hadis-i şerif, setekûnü fitnetün ve ihtilâfun. İleride yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, yakın bir zamanda, demek vefatından sonra olacak hadiseler. Şimdi Arapçada istikbali bildirmek için iki imkan var. Birisi, pek çok imkanlar var da lisana ait, kelimenin başına gelen takılardan, seh harfi, sin harfi gelirse yakın istikbali gösterir. Sevfe edatı gelirse uzak istikbali gösterir. Burada setekûnü diyor, olacak, yakında olma. Bu yakınlık ifade eden sin ile zikredilmiş. Setekûnü fitnetün, yani bir fitne olacak ileride, yakın bir zamanda. Bir fitne olacak, şiddet olacak, harp olacak. Vahtilâfun, çekişme, ihtilaf olacak ümmet arasında. قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Bize o durumda ne yapmamızı emredersin ey Allah'ın Resulü? Ya Resulallah, metinde yok. ama hitaptık Resulullah Efendimiz'e. Yani biz o durumda erişirsek, onların arasında bulunursak ne yapmalıyız? Bize ne emredersin ya Resulallah diyor. Bakalım dinleyelim. Böyle fitneler ve ihtilaflar çıktığı zaman, çekişmeler çıktığı zaman ne yapmak lazımmış? Kâle aleyküm bil emir ve ashabehu. Ashabihi. Aleyküm bil emir ve ashabihi ve eşare ila Osman. Ha, o zaman Osman-ı Zinnureyn radıyallahu anh'ı göstermiş. Size demiş şu emiri ve onun etrafındaki arkadaşları tavsiye ederim. Bakın Resulullah'ın şeyine nasıl istikbale ait hadiseyi bildiriyor. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın biliyorsunuz hilafeti zamanında ihtilaflar çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in o cömert iki kızına damat olmuş olan o Osman-ı Zinnureyn radıyallahu anh biliyorsunuz Kur'an okurken şehit edildi de gitti. Kur'an-ı Kerim'in üstüne damladı kanları. O işte o ihtilaflı zamanlarda diyor ki size şu Elif Lam'la zikretmiş. Bil emir diyor. Yani zamanın idarecisine uyun demiyor da şu malum şu komutana, şu başkana ve onun arkadaşlarına itaat etmenizi tavsiye ederim diyor. Ve işaret ettiği şahıs da Hazreti Osman tarafıymış. Yani bak o zamandan ileride Hazreti Osman'ın başına gelecek hadiseleri biliyor da ashabına sakın bu melek gibi hayat timsali olan sahabemin karşısına çıkmayın, onun tarafını tutun. Onun karşısına çıkanlar iyi durumda değildir diye bir işaret vermiş oluyor. Setekûnü e'immetüm min ba'di. Benden sonra yine bu üç oldu. Üçüncü hadiseye geçtik. Setekûnü e'immetüm min ba'di. Benden sonra imamlar olacak. İmam da başkan demek yine. Önder demek. Bir cemaatin önüne geçip de onları sevk ve idare eden kimseye imam derler. O cami imamı, cami imamı da cemaati idare ediyor en önde. Allah-u Teala Hazretlerinin huzurunda, cemaatin önünde bulunduğu için ona da imam denmiş ama Arapçada imam dendi mi cami imamından başka bir şey anlaşılır. Yani bir topluluğun başkanı, lideri, önderi, onları sevk ve idare eden, yöneten kimse hatıra gelir. Setekûnü e'immetüm min ba'di. Benden sonra böyle başkanlar, idareciler olacak. Yekûlûn felâ yureddu aleyhim kavluhum. Bazı sözler söyleyecekler. Hatırlarına gelen, istedikleri sözleri paldır küldür, düşünmeden şer-i şerife uygun mu, değil mi? Allah-u Teala Hazretleri benim bu söylediğim sözden hoşnut olur mu, razı olur mu diye kontrol, düşünce vesaire yok. Söyleyecekler. Felâ yureddu aleyhim kavluhum. Sözlerini de kimse karşılarına çıkıp da kendilerine geri çeviremeyecek, cevaplandıramayacak. Neden? Zalim adam. Eli kılıçlı, efendim, zalim, zorba, başına geçmiş şeyin, Müslümanların. Fakat hele bir karşına çık da bir söz söyle bakalım. Eli kılıçlı, sopalı. Söz, onlara söz tevcih edilemeyecek. Sözü ne karşılık verilemeyecek. يَتَقَاهَمُونَ فِي النَّارِ كَمَا تَقَاهَمَا الْقِرَدَةُ. Bunlar ne durumda acaba böyle bir idareci? يَتَقَاهَمُونَ فِي النَّارِ. Bunlar cehenneme böyle kendilerini atarcasına böyle saldırırcasına girecekler. Cehenneme öyle girecekler yani. Hızlı bir şekilde girecekler cehenneme. كَمَا تَقَاهَمَا الْقِرَدَةُ. Maymunların böyle girdiği gibi, hızlı hızlı böyle saldırıp girdiği gibi. Demek ki buradan çıkan ders nedir? İnsan bir şeyin başında, başkanlığında bulunursa efendim hak sözü söylemeli, öyle zorbalık etmemeli ve öyle yapan kimseler, zorbalık eden kimseler, sözünün karşısında durulmayan, karşısındakine laf söylettirmeyen, höt deyip susturan kimseler ehli cehennem olacak. Bu hadis-i şeriften o çıkıyor. Hakikaten de Peygamber Efendimiz'in hayatından sonra bunlar hep tarihi hadise olarak oldu yakın tarihinde. Setekûnü ba'di fitenün ke kıta'il leylil muzlim. Yine buyuruyor ki diğer hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz ileride yakın istikbalde bazı fitneler olacak. Nasıl? Kekıta illeylil müzlim. Karanlık gece parçaları gibi. Yani gecenin akşama yakın vakti, sabaha yakın zamanı, biraz aydınlandığı zaman filan değil. Kapkara. Hani insan bazen bastığı yeri göremez. Ben bir kere bizim köye gittim. Efendim çarşıdan teyzemin evine varıncaya kadar hiçbir yeri görmeden el yordamıyla gittim. Yani biz böyle şehirde elhamdülillah yaşıyoruz. Elektrikler şıkır şıkır her tarafı aydınlatıyor. Ondan sonra hiç şey yapmıyoruz ama yani biraz böyle mehtap olmadı mı, mehtapsız bir gecede burnunun ucu görünmüyor. Yani bastığım yer taş mıdır, çukur mudur, kuyu mudur, tepe midir hiçbir şey anlamadan böyle sanki ama bir insanmışım gibi gittim. İşte karanlık geceler, gece parçaları gibi fitneler olacak. O kadar böyle kötü. Yusbihur racülü fihi müminen ve yumsi kafira. Kötülüğü nereden? Sabaha kişi mümin olarak çıkacak. Sabahleyin iman ehli bir kimse olarak sabahlayacak. Ve yumsi kafiren. Akşama imanlı yok, gitti. Akşama kafir olarak akşamlayacak. Yani gündüzkü faaliyetleri esnasında hop, ne söz söylediyse, ne hatalı iş yaptıysa, ne gibi densizliklerde bulunduysa akşama kafir. Akşama kafir oldu. İman gitti. Uçtu gitti. Ve yumsi müminen ve yusbihi kafiren. Yahut akşama mümin olarak akşamlayacak da sabaha imanı gitmiş olacak. Kafir olacak. Çok tehlikeli bir zaman. Bunda tabii birkaç işaret var. Bir kere zamanın kötülüğü. Yani zaman öyle bir kötü zaman ki mümin bir kimseyi alıyor, kafir safına atıyor. Yani ne gibi fitneler dolaşıyor, ne gibi sözler söyleniyorsa insan o yangından kendi imanını kurtaramıyor ve imanı elden gidiyor, kafir oluveriyor. Allah hıfz eylesin imanımızı. Allahümme ya veliyyel İslam, meslikna bil İslam, hatta nelkâke bih. Ey İslam'ın sahibi Mevlamız, Rabbimiz, bizi sana mümin olarak kavuşmak nimetine erdir. Elimizden imanımızı alma. Ahir nefeste ol kelime-i tayyibeyi münciye ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek emaneti teslim etmeyi cümlemize nasip eyle. Keyfe nasna? Kıyla keyfe nasna? Ashab-ı kiram tabi yine üzüldüler, korktular ve sordular. Nasıl yapalım ya Resulallah? Denildi. Peygamber Efendimiz'e soruldu birisi tarafından. Böyle korkunç bir fitneli zamanda, böyle korkunç bir asırda insanın imanını muhafaza edemediği, akşamdan sabaha, sabahtan akşama kadar bir yarım gün bile imanını muhafaza edemediği zamanda ne yapalım ya Resulallah? Kale. Peygamber Efendimiz'in cevabı şöyle buyurdu. Üdhulû büyüteküm. Evlerinize girin. Ve ahmilû zikreküm. Namınızı, şöhretinizi indirin. Namınız, nişanınız olmasın. Ortaya atılmayın. Böyle pek şöhretli, tanınmış, parmakla gösterilen, adı anılan, alkış tutulan, şöhrete sahip bir kimse olmayın. Evinizin içine çekilin. Kenarda, kıyıda kalmayı tercih edin. Ve lâ yekün kıyla, bir satır atlamışım. Kıyla, erâeyte in duhile alâ ehadina beytehu. Peki evimize girdik ya Resulallah. Peki o fitneyi yapan, çıkartan o kötü insanlar, şerliler, evimize de gelirlerse, evimizden içeri girerlerse, o zaman ne yapalım? Kâle, liyumsik biyedihi ve liyekün abdallâhil maktûle ve lâ yekün abdallâhil katil. Elini tutsun, Allah'ın öldürülen kulu olsun, öldüren kulu olmasın. Fe inner racule yekunu fi fihil islam. Çünkü kişinin ağzında İslam olur. Fe yekulu male ahihi, ama Müslüman kardeşinin malını yutar, alır çalır çırpar, yutar yer. Ve yesfiku deme'uhu, ve onun kanını helal eder, döker. Ve ya'si rabbehu, Rabbine böylece asi olur. Ve yekfuru bi halikihi, kendi yaradanına, halikine asi olur. Ve tecibu lehun nar, da cehennem kendisine vacip olur. Yani bu nedir? Hala fi fitenin tekûnü beynel müslümîne vel küffâr. Bu Müslüman beynel müslümîn, Müslümanlar arasında olan bir ihtilafta Müslümanın takılması gereken tavırdır. Evine çekilecek. Evine birisi gelirse bile öldüren olmayacak, öldürülen olmaya razı olacak. O kadar yani pasif duracak. Bu neyi hatırlatıyor bize? Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu vardı. Habil ve Kabil. Menkabelere göre Kur'an-ı Kerim'de de, ayet-i kerimede de kendilerinden bahsedilir. Fekarraba kurbanen. Bunlar kurban takdim ettiler. Fetukubbile min ehadihima velem yutakabbel minel ahar. Birisini kabul eyledi Allah-u Teala Hazretleri. Ötekisinin amelini hatalı, kusurlu, niyeti bozuk vesaire olduğundan dolayı kabul etmedi. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri ancak halis niyetle yapılan ibadeti kabul eder. Öyle bozuk niyetle, efendim riya ile, ihlâssızlıkla yapılan amelleri kabul etmez. Kalp tertemiz olacak. Sırf Allah rızası için yapılacak. Allah sırf kendisi için yapılan ameli kabul eder. Şirk koşulursa, ihlâstan uzaklaşılırsa, riya olursa kabul etmez. Kabul etmedi. O zaman kabul edilmeyen kıskandı. Kabul edilen kardeşi olduğu halde kâleli aktülendek seni öldüreceğim dedi. Muhakkak öldüreceğim seni dedi. Ya onun ne kabahati var? Yani kusur sende. Sen kusur ettin de Allah senin şeyini kabul etmedi. O zaman öteki kardeşin cevabı Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığına göre ne kadar bize ibretli bir cevap. Diyor ki لَاِنْ بَسَطَّ يَدَكَ اِلَيَّ لِتَقْتُلَن۪ي مَا اَنَ بِبَاسِطِ يَدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ. Sen beni öldürmek için elini bana uzatsan, ben sana karşılık vermek için, seni öldürmek için sana elimi uzatmam. Kardeş çünkü. Adem Aleyhisselam'ın iki kardeşi. Ah işte biz şimdi buradan bir şey daha hatırıma geldi. Biz geçtiğimiz yıllarda buna benzer kardeş kavgaları gördük mü memleketimizde? Gördük. Bak Müslümanlara fırsat ver de Müslümanlar hadisleri öğretsinler. Ulema, hocalar Müslümanlara hadisleri öğretsinler. Din ne kadar güzel şey yapıyor. Bak kardeş kardeşin arasını nasıl ıslah ediyor dinimiz. Ne kadar güzel. Sen öldüren olma, ölen olmaya razı ol, öldüren olma diyor. Böyle olsaydı o karışıklıklar çıkar mıydı memleketimizde? Bu zihniyet, bu terbiye alınmış olsaydı. Onun için bizim dinimiz, her zaman söyledim, her zaman söylüyorum. Biz dinimizden uzaklaştıkça canavarlaşırız. Dinimizden uzaklaştık mı hayvanlardan beter oluruz. Kurtlardan beter oluruz. Kurtlar hem kuzuyu yer hem birbirlerini yer. Bizim akrabalardan birisi Mamak'ta askerlik yapıyormuş. Nöbet tuttuğu yer ıssız, kar yağmış. Öbür taraftan kurtlar hücum ediyor. Birden bir de baktım ki diyor bir sürü kurt uğuldayarak üstüme hücuma başladılar diyor. Tüfeği ancak doğrultabildim diyor. Bir patlatmış kurtların arasına, bir tanesi yaralanmış düşmüş. Yaralanan da kurt, ötekiler de kurt. Hemen onun başına çökmüşler, başlamışlar onu yemeye. Neden? Kurt bu. Kurt kendi cinsini de parçalar. Yani başka hayvanlar öyle yapmaz ama kurt kendi cinsini de parçalar. Biz dinimizden, imanımızdan uzaklaştık mı kurtlardan da beter oluruz. Kurtların da kabahati yok. O da Allah'ın bir mahluku. Onlardan da beter oluruz biz. Bizim her şeyimiz, her türlü sermayemiz, her türlü izzetimiz, nimetimiz dinimizdir. Bizi dinimizden ayırdın mı, biz dinimizden ayrıldık mı, dinimizin terbiyesini görmedik mi, hırsızlık yaparız, rüşvet alırız, adam döveriz, kapılırız, ırza tamah ederiz, her türlü kötülük imansızlıktan olur. Yani başka türlü bir şey. Efendim, vicdan terbiyesi yapılırsa, vicdanlar güzel terbiye olursa, insan kültürlü yetişirse yapmaz bunları. Sen bunu külahıma anlat benim. Kaç tane tahsilli insan gördük? Bütün anarşistler hep üniversitelerin içinden çıktı. Profesörlerin içinden çıkmadı mı? Yani biz bizeyiz işte hepimiz, bizim gözü önünde cereyan etti hadiseler. Kültür laf, vicdan da laf, irfan da laf, hepsi laf. İman olacak insanda. İman oldu mu, Allah korkusu oldu mu, Resul hikmeti mehafetullah, Allah'tan korkmak insanı insan yapar. Gerisi kulpunu bulur, çaresini bulur. Muhakkak bir atlatacak, aldatacak tarafını bulur. Polisi de aldatır. Askeri de aldatır. Müfettişi de aldatır. Herkesi aldatır. Bütün emniyet kuvvetlerini aldatır. Gene yapacağını yapar. Vicdan olmadı mı? İman olmadı mı? İman oldu mu? Her şey olur. İman sahibi olduğum bir insan, insan değil melek olur. Meleklerden de üstün seviyeye çıkar. Onun için hadi bizim memleketin iyiliğini istemeyenler bizi imanımızdan ayırmak istiyorlar. Kim istemiyor? Fransa'nın vekillerinden birisi galiba parlamentoda eline Kur'an-ı Kerim'i almış, göstermiş Fransız milletvekillerine. Diyor ki siz Cezayir'le harp ediyorsunuz ya, yenmek için Cezayir'i istila edeceksiniz, sömüreceksiniz orayı. Yenemezsiniz. Neden? Müslüman onlar. İngiltere Hindistan'a hakim olmuş, sömürüyor. Koca kıtayı, 400-500 milyonluk kıtayı sömürüyor. Her türlü imkanı var. Orada diyor ki cihat bu devirde lüzumu yok diyor. Mezhep çıkartıyor ortaya. Kışkırtıyor mahsustan. Bir mezhep çıkartıyor ortaya. Esas prensibi cihat yok diyor. Neden? Rahat edecek. Güzel sömürecek orada. Hiç kimse bir şey demeyecek ona. Onun için boş verin diyor. Cihat yapmayın diyor. Ya bu devirde cihada lüzumu yok diyor. İngiliz yine başbakanlarından birisi parlamentoda bu Müslümanları bu dinlerinden ayırmadıktan sonra onlara tahakküm edemezsiniz diye söylemiştir. Hepsi bilirler. Çok iyi bilirler. Onun için onlar bizi dinimizden, imanımızdan ayırmaya çalışırlar. Neden? Güçlü, kuvvetli bir hasmı ister mi? Kim ister yani? Dövüşeceği pehlivanın veya karşısındaki hasmının zayıf olmasını ister herkes. Türkiye'nin kuvvetli olmasını istemez. Yunanistan bizim kuvvetli olmamızı ister mi? İstemez. Bizim sarayı bakımından kalkınmamızı hangi devlet ister? İleri müreffeh bir memleket olmamızı kimse istemez. Onun için onlar uğraşacaklar. Peki onların uğraşması normal. Düşman düşmanlığını yapacak. Peki sen, senin baban, deden, dedenin dedesi Türk'tü, Müslümandın. Sen niye uğraşıyorsun Müslümanlarla? Sen niye Müslümanları dinlerinden, imanlarından efendim ayırmaya çalışan onlara, o kafirlere yardakçı oluyorsun? Niye milli bütünlüğü, milli kültürü zedeliyorsun? Niye bizi dinimizden, imanımızdan ayırıp da şey yapıyorsun? Bizi insanlıktan çıkartıyorsun. O da yapıyor işte. O da cahillikten yapıyor. O zaman sen yapma. O zaman sen kendi evladını, kendi karını, kendi ailenin içindeki fertleri ve kendi şahsını iyi eğit, iyi terbiye et, imanına sahip ol. Çünkü bu bir taraftan milli mesele, bir taraftan dini mesele, bir taraftan uhrevi mesele. Yani sen iman sahibi olmazsan ahireti kaybediyorsun. Ahireti kaybettik, dünyayı da kazanamıyorsun. Dünya da gidiyor. Memleket de elden gidiyor. Bir zamanlar ta Belgrad'lara, ta Viyana'lara kadar bizimmiş. Ta Atlas Okyanusu'na kadar bizimmiş. Ta efendim Hint Okyanusu'na kadar bizimmiş. Ta Hazar Denizi'ne kadar bizimmiş. Şimdi ne oldu? Efendim bir ara almıştık, şimdi çıktı. Çok rahat içimiz, vicdanımız. Hiç içimizde bir endişe yok. Ya orada o çiğnenen ırklar, namuslar, yağmalanan mallar, dayak yiyen insanlar, öldürülenler, atılanlar, kesilenler, harbe girenler, feryatlarını duymadın, burada rahat rahat yiyorsun, oturuyorsun aşağıya. Oraları senin memleketin değil mi? 6 asır, 7 asır senin memleketin olarak bulunmuştu, gitti. Demek Türkiye'de gitse elinden, ne yapalım biz Orta Asya'dan gelmiştik diyeceksin. Ne yapalım? Öyle şey olur mu? Onun için senin imanın, yani senin ve benim imanın bizim her şeyimizdir. Biz imanlı olursak dünyamız da mamur olur, ahiretimiz de mamur olur. İnsanlara da faydamız dokunur yani. Biz Müslüman olduk mu Avrupa'da bizden fayda görür ama aptallar anlamıyorlar. Yani Müslüman bir Türkiye, bizim şimdi işçilerimizin hepsi iyi Müslüman olsaydı Almanya'da, Almanya gülüp gülistanlık olurdu. Avrupa Müslüman olsaydı rahat ederdi. Farkında değiller, nimetleri tepiyorlar yani akılları ermediği için. Bizim Müslüman olmamız dünya için iyidir. Çünkü biz onlar gibi zulmetmeyiz. Biz onlar gibi sömüremeyiz. Sömürmemişiz de, sömüremeyiz de. Bizim vicdanımız el vermez. Biz mazlumun yanında yer alırız. Hakkımıza razı oluruz. Kimseye kötülük yapmak istemeyiz. Allah'tan korkarız biz. Allah'tan korkarız. Onlar bir ormanı yangına verirler, çıkan zencileri beri tarafta makineli tüfekle tararlar. Hiç korkmazlar. Bizim tarihimizde böyle bir şey görülmemiştir. Biz el kaldıranı katiyen yakmayız, vurmayız, kırmayız, şey yapmayız. Müslümanların gerilemesiyle dünya çok şeyler kaybetmiştir. Kıyametin kopması Müslümanların gerilemesinden veya onlar tarafından çelmelenip gerilemesinden dolayı olacak. Evet, şimdi bütün bu sözleri nereden çıkardık? Hadis-i şerifteki tavsiyeden çıkarttık. Bak Peygamber Efendimiz Müslümanlar arasında ihtilaf oldu mu ne diyor? Çekilirler kenara diyor. Evine gir diyor. Varsın namın nişanın olmasın diyor. Neden? Allah mükafatı verecek. Burada namın nişanın olmaz. Ahirette sultan olursun. Evine gelirse sen onu öldürmeye kalkma diyor gene. Yani biraz garip gibi görünüyor ama tabii bu nedir? Zaten o adam kolay kolay gelmez hele. Müslümanın izzet ve ikramını gösteriyor. Yani bir Müslümana bir kusur, bir bahane bulup da insan silah çekip öldüremeyecek. Halbuki eve tecavüz etti mi? Eve tecavüz meşru müdafayı gerektirir. Yani müdafayı meşrulaştırır. Sen kapından içeriye birisi girdi mi artık kapından içeri girdi dersin. Haneye tecavüz denir. Ama bak orada bile müsaade etmiyor dinimiz. Neden? Kardeş kardeşliğini bilsin. Müslümanlık azizdir, önemlidir. Bir bahane bulup da öteki kardeşinin kanını dökmeyi kendisine caiz görmesin Müslüman diye bak orada geri durmayı tavsiye ediyor. Biz öyle mi yaptık? Geçtiğimiz devrede efendim o partili o partiliye, öteki partili belki partiliye, o zümre belki zümreye kızdı. Kızdığı için bunun katli caizdir, bunu öldürmek lazımdır, şu şöyledir, bu böyledir. Çek tabancayı, çek makineliği, at bombayı, dinamiti, öyle yaptık. Yeni yeni öğreniyoruz dinimizin şeylerine. Bak elhamdülillah hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz her şeyi bildirmiş. Diğer hadis-i şerif. Setekûnü fitnetün. Kıyla ya Resulallah. Setekûnü fitnetün. Bir fitne olacak dedi yine Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şerifte. Kıyla ya Resulallah fema te'muruna. Peki o fitne çıkarsa biz ne yapalım ya Resulallah diye sordular. Gale aleyküm bir Şam. Size Şam'ı tavsiye ederim dedi. Yani bir karışıklık, ihtilaf çıktığı zaman diyar-ı Şam'ı size tavsiye ederim. Oraya gitmenizi tavsiye ederim dedi. Şam'ın çok izzeti ikramı vardır İslam şeyinde, Müslümanların gözünde. Şam deyince biz bir şehir anlarız. Dimaşk denilen, Damaskus denilen şehri anlarız ama Arapların Şam dedikleri Arap Yarımadası'nın şimalindeki münbit topraklardır. Yani Suriye ve Irak'a ait o yeşil ovalar, topraklar onlar hep Şam diye adlandırılır. Şam'ın merkezlerinden birisi Dimaşk'tır. Bizim bugün Şam dediğimiz, Suriye'nin baş şehri nedir? Şam diyoruz. Suriye'nin baş şehri Dimaşk'tır veyahut Damaskus'tur. Şam'ı tavsiye etmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kıyamet hep bu çevrede kopacakmış. Ve Müslümanların da geçen haftaki hadis-i şeriflerle okuduğumuza göre barınak ve sığınağı olacak Şam. Şam bıntıkası Müslümanların barınağı ve sığınağı olacak o kıyamet dehşetlerinde, şeylerinde. Efendim, Deccal'in fitnesinde Müslümanların sığınağı Kudüs olacakmış. İleride bir hadis-i şerifte kaydediyor. Ve Ye'cüc ve Me'cüc fitnesinde de Tur Dağı olacakmış. Müslümanlar Tur Dağı'na kadar çekilecekler. Ye'cüc ve Me'cüc bütün yeryüzünü istila edecek. Setekûnü aleyye ruvâtun yervûnel hadîse fe'a'rizûhu alel Kur'an fe'in vâfakatil Kur'âne fe'hudûhâ ve illâ fe'da'ûhâ. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edildiğine göre deminki hadisi şerifi izah sadedinde bir cümleyi unuttum. Müslümanlar arasında bu kadar yumuşak ya, gelse seni öldürmeye kalksa sen onu öldürme diye tavsiye ediyor. Kafirler için böyle değil bu. Burada açıklıyor. Diyor ki haza tekûnük beynel müslümin. Müslümanlar arasında durum böyledir. Emmel küffar felâ yecüzül istislamu lehum. Öyle onlara öyle teslim oluvermek yok. Kafir gelmiş, indir şeyi, teslim ol, asarsa atsın keserse yok, öyle şey yok. Bir insan memleketini korumak için, malını korumak için, ırzını, haysiyetini korumak için çarpışsa ölürse şehittir. Nasıl? Mesela sen buradan kalktın Ankara'ya gidiyorsun. Bolu Dağı'nda geceliğin silahlı 3 kişi çıktı karşına. Ver malını dedi. Ne gelir senin aklına? Canım malımı veririm, kurtulurum. Vermesen, uğraşsan, çarpışsan, öldürürsen şehitsin. Hadis-i şerifte öyle. Yol kesicinin şeyine öyle pabuç bırakmak yok. Yani düşman istila ederse memlekete öyle şey yapmak yok. Bir tek ocak kalıncaya kadar öyle şey yapmayacaksın. Teslim olmak yok. O Müslümanlar arasındaki şefkatten, Müslüman Müslümana bir şey yapmamak, aralarındaki şefkatten dolayı. Kafire o şey yok. Onlar hiç boşuna heveslenmesinler. Setekûne aleyye ruvâtın. Benden hadis rivayet eden insanlar çıkacak ileride, diyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz'in malum sözlerine hadis-i şerif diyoruz, ehadis-i şerife diyoruz. Bunlar tabi Peygamber Efendimiz'den duyan şahıslar tarafından daha sonraki şahıslara nakledilmiş. Onun zamanında yaşayanlar kendi gördükleri şahıslara nakletmişler. Ondan daha sonraya hepsinin böyle isimleri vardır. Bir hadisi ilk önce kim duymuş, o kime nakletmiş, o kime nakletmiş, ona rivayet zinciri derler. Ben Ali'den işittim, Ali Veli'den işitmiş, Veli Hasan'dan işitmiş, Hasan Ahmet'ten duymuş, Ahmet Ebu Hüreyre'nin şöyle dediğini nakletti diye hep her hadisin başında vardır. Bizim bu son devirde yazılan hadis kitaplarında kaynağa gösterilmek suretiyle o uzun isimler atlanmıştır. Sadece ilk dinleyen şahıs ismi konulmuştur, ötekiler atlanmıştır ama asıl hadis kitaplarında hepsi vardır. Çok sağlam tutmuştur ulemamız. Benden bazı kimseler hadis rivayet edecek diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onlar benden hadis rivayet ettikleri zaman siz ne yapacaksınız? فَاَعْرِضُوهُ عَلَى الْقُرْآنِ Nakledilen sözü Kur'an-ı Kerim'e vurun. Kur'an-ı Kerim'in ölçüsüne, terazisine koyun. O teraziyle bir tartın bakalım. Kur'an-ı Kerim'in ölçülerine, verdiği emirlere, yasaklara uygun istikamette ise o zaman kabul edin. Aksi istikamette ise onu bırakın. Demek ki esas ölçümüz nedir? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim elhamdülillah inna nahnu nezzelle zikre ve inna lehu lehafizun emri ilahisi, vaadi ilahisi mucebince bir harfi değişmeden bize kadar gelmiştir. Kur'an-ı Kerim elhamdülillah harfi değişmeden gelmiştir bize kadar. Sapasağlam gelmiştir. Neden? Böyle buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. İnna muhakkak ki bir nezzelle zikre, nahnu nezzelle zikre, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Ve inna lehu lehafizun, biz onu muhakkak muhafaza edeceğiz, koruyacağız. Bozum vesaire baş konusu olmaz. Hatta Resulullah'a hitaben buyuruyor ki Şuara suresinin sonunda, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِينَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْبَت۪ينَ Eğer bize, bizim vahyetmediğimiz bir sözü isnat ederek söyleyivermiş olsa bu peygamber, Resulullah eğer Allah'ın kendisine vahyettiğinden gayrı bir şey kendisi katacak olsa, haşa sümme haşa öyle bir şey bahis konusu değil ama, Allah böyle buyurdu diyiverip de yalandan bir şeyler söylemiş olsa, müsaade etmezdi Allah-u Teala Hazretleri, onu ifade ediyor bu ayet kerimede. Onu tutardık, sonra onun şah damarını kopartırdık buyuruyor. Yani ona müsaade yok. Kur'an-ı Kerim'in tağyire kimsenin gücü yetmemiştir. Yetmeyecekti. Hatta nazire yazmaya bile gücü yetmedi. Dediler, Kur'an-ı Kerim meydan okudu hepsine. Ayet-i Kerime'de öyle buyuruldu. Hadi bakalım, şair sözü diyorsunuz, Mecnun sözü diyorsunuz. Hazreti Peygamber'in kendisinin söylediğini iddia ediyorsunuz bu Kur'an ayetlerinin kelime. Hadi bakalım bunların bir tanesini siz yapın diye meydan okundu. Müşriklerin hiçbirisi şey yapamadılar. Kur'an-ı Kerim'e benzer bir söz ortaya koyamadılar. Allah kelamı çünkü. لَا يَئْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا Onun benzerini hepsi sırt sırta verseler, omuz omuza dayansalar, uğraşsalar, bilinseler mümkün değil ortaya koymaları. Allah'ın mahfuz kitabı. O zaman hadis-i şerifleri de o Allah'ın kitabına, o teraziye koyarız, onunla tartarız. Ona uygun olan hadis-i şerifler tamamdır. Olmayanlar demek ki Resulullah'tan değildir, uydurulmuştur. Bir yalancı, ben bunu Resulullah'tan duydum demiştir, şey yapmıştır. Bu ikaz üzerine işte hadis alimleri çok dikkatli davranmışlar. Bir kimse bize söyleyince sen kimden duydun, nasılsın, neyin nesisin, bu adam kim güvenilir bir insan mı? Güvenilir bir insansa hafızası sağlam mı? Sözleri karıştırıyor mu, karıştırmıyor mu? Efendim titiz mi, takva ehli mi? Birisi bir zatın hadisi şerif naklediverdiğini duymuş. Gideyim o şahıstan hadis yazayım diye. Uzun seyahatlere çıkmış. Ona o zatın memleketine gelmiş. Şimdi böyle kitaplarda kolayca bulduğumuz bu hadisler öyle toplandı. Diğer diğer. Ankara'da mesela farz edelim. Bir şahıs var Peygamber Efendimiz'den duyduğu hadisleri söylüyor diye. Birisi duyunca buradan kalkıp Ankara'ya gidiyordu insanlar. Oradan yazıyordu, imzasını alıyordu, ondan müsaade alıyordu. Ondan sonra o hadis-i şerifi kendisi de rivayet ediyordu. Öyle sağlam bir usulle naklediliyordu. O adama gitmiş, sormuş, tarlada demişler, tarlaya gidiyor. Bakıyor ki hayvanı kaçmış o hadisi rivayet edecek şahsın. Torbayı böyle tutuyor, gel diye hayvana. Torbanın içini böyle sallayarak saman veya arpa varmış gibi. Efendim hayvan da tabii yemek yiyeceğim diye torbanın o şeyini sallandığını görünce kaçtığı yerden yavaş yavaş geliyor torbanın yanına. Gelince de dizgininden yakalıyor. Torbayı koyuyor kenara. Hemen dönmüş geri gitmiş. Bu hayvanı böyle aldatan adam demiş. Hadis rivayet etmeye uygun bir insan değildir demiş. Hayvanı aldatıyor çünkü. Verseydi, yedirseydi o zaman makbul olacaktı. Öyle titiz şey yapmışlar. İşte bu ikazlar üzerine. Onun için bu okuduğumuz hadis-i şerifler işte böyle titizce şey yapmıştır. Onun için dersten önce ruhlarına fatihalar hediye ediyoruz. Medyun-u şükranız. Onların o titiz çalışmaları olmasaydı biz Resulullah'ın bu hadis-i şeriflerinin kaç tanesine sahip olabilirdik? Allah cümlesinden razı olsun. Şefaatlerine nail etsin cümlemizi. Setekûn-u fitenun. Yusbihul racülü fîhâ mü'minen ve yuhci kâfiren. İlla men ahyâhullâhu bil ilm. Deminki hadislere benziyor ama sonu çok mühim. Sonundaki mana mühim. İleride fitne olacak buyurmuş Peygamber Efendimiz. Fitneler olacak. Fitnenin fitneler. Ve bu fitneler, bu karışıklıklar, bu kargaşalıklar içinde kişi mümin olarak sabahlayacak, akşama kafir olacak. Neuzu billah. İlla men ahyâhullâhu bil ilm. Müstesnası var. Herkes böyle olmayacak. Mümin olarak kalabilecek bazı kimseler. Kimler? Men o kimseler ki ahyâhullâhu, Allah onu diri kılmıştır, canlı kılmıştır. Bil ilmi, ilm ile. Demek ki ilim sahipleri, irfan sahipleri fitnenin aslını bilecek, faslını bilecek, böyle hadis-i şerifleri okuyor tabii. İlim bak. Şu hadis-i şerifleri okumasaydık kıyameti bilmeyecektik. Kıyamet alametlerini bilmeyecektik. Mehdi'yi bilmeyecektik. Yecücü Mecücü bilmeyecektik. Efendim olan olmuş olacak hadiseleri bilmeyecektik. İlimle biliyor insan. Demek ki Allah insanı ilimle diri kıldı mı? Bak bu ifade de çok güzel. İlimle illa men ahyâhullâhu bil ilim. İlimle diri kıldığı kimseler müstesna diyor. Demek ki cahiller ölü gibi yani. Cahiller ölü gibi. Alimler diri. Demek ki ilim insanı diriltiyor, canlandırıyor. Cehalet ölülük. Çünkü zararı kârı bilir, Allah'ın rızasının yolunu anlar da ona göre hareket eder. O halde bütün bundan gene bize çıkan ders nedir? İlim öğreneceğiz. Tatbik etmek niyetiyle besmeleyi çekip ilim öğreneceğiz. Benim mesleğim kasaplık. Ne olursan ol. Ben hamallık yapıyorum. Ne yaparsan yap. Akşamları evinde elektrik var mı? Var. Gözün görüyor mu? Görüyor. Okuma yazma biliyor musun? Bilmiyorum. Oğlum biliyor mu? Biliyor. O zaman o okusun sen dinle. Yani muhakkak al bir kitap. Para al, kitap alacak param yok. Ödünç al. Kütüphaneler ariyet kitap veriyor. İşte bak şurada Millet Kütüphanesi var. Ariyet iade servisi var. Evlere ödünç kitap veriyor. Roman okumaya alırsın ya. Alıyorlar roman okumaya kütüphanelerden. Alıyor, okuyor, iade ediyor iade servisinden. Sen de hayırlı ilim şey yapan kitabı al, oku. İnsan 10 sayfa okur, 2 satır hatırında kalsa gene bir kârdır. Bir şeyi öğrense, onu tatbik etse kârdır. Onun için ilim öğreneceğiz. Hepimiz öğreneceğiz, yani hiç istisnası yok. Üniversite hocası öğrenecek de esnaf öğrenmeyecek diye bir şey yok. Hepimiz öğreneceğiz. Öğrendiğimizi çoluk çocuğumuza da öğreteceğiz. Kurtuluş bilerek yapılan, şuurlu yapılan amellerle olacak. Setekûnü beynekûn ve beynel rûmû erbâhu hüden. yine sondan bir evvelki uzunca bir hadis. Sizinle Rumlar arasında 4 musalaha olacak, 4 sulh devresi olacak. Rum sözü Araplar indinde umumi, Hristiyanlar, Avrupalılar filan böyle o taraf yani. Sadece işte Yunanistan'da oturan insanlar manasına değil yani. Hatta bazen Benil Aslar derler, sarı ırk filan manasına. Onlarla yani Hristiyanlarla, gayrimüslimler ile aranızda 4 anlaşma olacak, müsalaha olacak. يَوْمُ الرَّابِعَةِ عَلَى يَدِ رَجُلٌ مِنْ آلِ هَارُونَ 4. gün, yani o 4 anlaşmadan sonraki durum, Harun aleyhisselamın soyundan bir adamın eline geçecek, onların idaresi. Harun aleyhisselam malum kimdi? Musa aleyhisselamın kardeşiydi. Demek ki o sülaleden bir kimsenin eline geçecek, onların idaresi. يَدُومُ سَبْعَسِن۪ينَ 7 sene sürecek. Onların idaresi. Kıyla ya Resulallah men imamun nasi yevme izin. O gün biz Müslümanların, Müslüman halkın önderi kim? Onun başında kim olacak? Kale işte o zaman Müslümanların başında min veledi, benim evladımdan İbn-i Erbaine seneten 40 yaşlarında bir kimse olacak. Ki enne vecehehu kevkebin dürriyün. Sanki yüzü parlak yıldız gibi pırıl pırıl nurlu. Yanacak böyle yani parıldayacak yüzü. Fî haddihil eymeni hâlun esved. Sol yanağında siyah bir ben olacak. Bir siyah nokta olacak. Aleyhi abâetâni kutbâniyettân. Üzerinde 2 tane aba olacak. Kutbâniye abası. Ki ennehu min ricali beni İsrail. Sanki o beni İsrail adamlarındanmış gibi olacak. Yemlikü işirine sene. 20 sene hükmedecek. Setahricü künüze. Setuhricül künüze. Kabe'de saklı olan hazineleri çıkartacak. Ve yeftahu medayine şirk. Ve şirk şehirlerini, yani müşriklerin elinde bulunan şehirleri fethedecek. Bu Mehdi'yi anlatıyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, o ahir zamanda çıkacak olan Mehdi'nin durumunu bu hadis-i şerifte anlatıyor. Setekûn-ü ahdâsın, sonuncu hadis-i şerif, Setekûn-ü ahdâsın ve fitenin ve fırkatın ve ihtilâfın. Bir takım olaylar olacak, fitne olacak, ayrılık olacak, ihtilaf olacak. Diyor Peygamber Efendimiz. فَاِنِ اتَّفَعْتَ اَنْ تَكُونَ الْمَقْتُولَ لَلْقَاتِلَ فَفْعَلْ O fitneler, o tefrikalar, o ayrılıklar olduğu zaman Müslümanlar arasında gücün yeterse sen öldürülen ol da ölen olma. Öldürülen ol da öldüren katil olma. Diye burada da elini kana bulamamayı tavsiye ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu 300. sayfada da böyle yarısına kadar kıyamete ait hadis-i şeriflerden ibaret bazı şeyler var, ibareler var. Ondan sonra mevzu önümüzdeki hafta başka şeylere intikal ediyor. Şimdi bir insan bu şeyleri bilirse, bu tavsiyelere uygun hareket eder, başına gelirse. Allah-u Teala Hazretleri bizi dünya ve ahiretin fitnelerinden mahfuz eylesin. Amin. O şerli, kötü zamanlara, fitneli zamanlara bırakmasın. Amin. Suh ve sükun içinde, asude, rahat, tatlı, rızasına uygun bir ömür geçirip de böyle asude bir şekilde kendisine kavuşmayı nasip etsin. Amin. Rabbena atina fiddiya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabenden diye dua etmek Kur'an-ı Kerim'de bize emrolunmuş. Dünyada da ahirette de iyilikler versin. Ama böyle şeyler olursa, yani kazara rastlarsak, şunu da söyleyeyim ki zaman pek tatlı bir zaman değil. Yani dünya cadı kazanı gibi böyle fokur fokur kaynayıp duruyor. Milletler yani şöyle bir kibrit çaksa da benzin patlasa gibi birbirlerine böyle hasım. Yunanistan ona bize hasım. Efendim Suriye, İsrail, Irak, İran, Ürdün bilmem ne filan böyle herkes birbirine karşı hazır vaziyette böyle bir işaret bekliyor. Yani bir kılcım olsa patlayacak gibi tehlikeli bir zamandayız. Şimdi buna göre ne yapmak lazım? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki badiru bil amali salihati. Salih amellere gayret edin ya. Ya onu verirse Rabia-i Adeviye bak kadın olduğu halde dermiş ki sabahleyin bugün öleceksin ya akşama çıkmayacaksın dermiş. Kendisini öyle kandırırmış. Akşama kadar iyi kulluk edermiş. Akşama çıkınca da hadi paçayı kurtardın sabaha kadar öleceksin dermiş. Sabaha kadar ibadet edermiş. Hatem-i Asam Hazretleri namaza durduğu zaman kendisi kendi kendine dermiş ki şu kıldığın namaz en son namaz. Artık bir daha namaz kılmaya gücün yetmeyecek. Arkanda Azrail Aleyhisselam bekliyor. Selam verince canını alacak dermiş. Her namazı o duyguyla kılarmış. Yani sonuncu namazım artık diye hani insan nasıl can havliyle böyle sarılır da böyle içten dua eder. Farz edelim ki Allah göstermesin bir öleceğini bilen bir insan nasıl candan böyle şey yapar? Tazarru ve niyaz eder. Onun için biz de hiç olmazsa yani Allah yetiştirmesin o fitnelere, fesatlara ama öyle olmuş olacakmış gibi bilerek biraz salih amellere gayret edelim. Malımızı Allah yolunda harcayalım. Zamanımızı Allah yolunda harcayalım. Gayretimizi Allah yolunda harcayalım. Bak bir kardeşimiz geldi. Efendim bilmem şu kadar hafız yetiştirdik. Şu kadarını hafızlığa ayırdık. Şu kadarını da İmam Hatip Okulu'na gönderdik. Pırıl pırıl bir müessesemiz var. Şimdi 100 tane de şey alacağız diyor. Efendim yeni talebe alacağız. Çocuklarımız da ateş gibi gayet güzel yetişiyorlar. Ama diyor çatımız akıyor. Daha çatımızı kapayamadık diyor. Yani Kur'an kursunun üst tarafında çatısını daha kapatacak. İşte 160-180 lira bir paraya ihtiyaç varmış. Aslında bir baba yiğit çıkar tek başına bu hayrı yapar. Yani orayı da kapatır. O altında Kur'an okundukça onun defteri amaline ölse gitse bile yazılır. Ama işte biraz insanın gözünden perdenin kalkması lazım. Şu dünyanın faniliğini anlayıp da biraz gayret etmesi lazım. Geçen sene hocamızın şeyini hatırlıyorum da Ramazan'daki faaliyetlerini rahmetullahi aleyh. Böyle oda ağzına kadar dolardı, taşardı, dolardı, taşardı. Efendim ikindiden akşama kadar tesbihat, fikirler, dualar, şeyler. Yani böyle artık giden bir insanın telaşı ve hazırlığı içinde böyle nasıl şey yapıyordu. Onun için biraz mala kıyalım, biraz rahata kıyalım. Allah yolunda çalışalım. Şu Ramazan'a, şu mübarek mevsimi inşallah Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına ermekte başarılı bir şekilde kullanalım. Allah-u Teala Hazretlerinin sevdiği, razı olduğu kulların cümlesine dahil olalım inşallah. Fatiha-i Şerife mal etmeli. Subhane Rabbiyel Aleyhiz Alel Vehhar. Elhamdülillahi Hakk'a Hamdihi. Vessalatu vesselamu ala hayra halkı. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ehu bi ihsanin ila yevmiddin. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم بحرمة رسولك الكريم اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان هدية واصلة إلى روح نبينا sallallahu aleyhi ve sellem ve ila ervahi alihi ve ezvacihi ve evladihi ve ashabihi ve etbaihi ila yevmiddin ve ila ervahi cemii enbiyaike ve evliyaike ve ulemaike ve sulahaike ve ehli taatike ve sadatina ve meşayihina sadatı turgul aliyyeti ecmain Allahümme erhamna اللهم ارحمنا وارحمهم اللهم ارض عنا وعنهم اللهم نزل مقابرهم وروح ارواحهم وارفع درجاتهم اكرمنا واكرمهم وارض عنا وعنهم اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم إنا نسألك العفو والعافية واليقين والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا وكشف همومنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهَا وَمَا لَمْ نَعْلَمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهَا وَمَا لَمْ نَعْلَمْ اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المجتبى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وامتنا على السنة والجماعات والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشف مرضانا اللهم عاف أبداننا اللهم أصلح أنفسنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار واحشرنا تحت لواء نبيك المختار ومتعنا برؤية جمالك في الجنان بحرمة أسمائك الحسنى ورسولك المجتبى وبحرمة شهر رمضان المبارك وبحرمة أسرار سورة الفاتحة.